staat natuurlijk helemaal niks boven Hot Chocolate. Put your love in me als een soort 1, 2, 3, 4 rietje van papier. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Gaat hij weer met een nieuwe aflevering. Altijd weer een complete verrassing, wat er te beleven valt natuurlijk ook deze keer. Ik zal een tipje van de sluier oplichten. We gaan het zo meteen bijvoorbeeld hebben, altijd leuk, over suppen. Suppen, je weet ook wat suppen is. Heel modern tegenwoordig, suppen. Dat heet in het Nederlands gewoon stand-up padding. Dus dan is dat meteen helemaal duidelijk. En in Maassluis, daar hebben ze er ontzettend veel succes mee met dat suppen. Horen we dus straks meer over. Maar bijvoorbeeld ook over Tanja Helderman. Ze is eigenlijk logopediste. Maar heeft op Facebook al 70.000 volgers met haar taal- en poëzieliefhebberij. Dat is een mooie combinatie natuurlijk en daar gaan we straks eens wat extra aandacht aan besteden. En dan nog weer meer verderop in het programma, het Delfts Blauw. Je kent dat natuurlijk wel, de bordjes en de kopjes en de schoteltjes. Simon van Oosten die weet alles van het maken van dat Delfts Blauw. En daar wil hij ook graag over vertellen. En dat gaat hij dan ook doen. En dan gaan wij met z'n allen er naar luisteren. Dat zijn de onderwerpjes in deze te late avond. Maar natuurlijk ook heel veel muziek. Niets menselijks is ons vreemd. Come on baby, dry your eyes. Wipe your tears. Never like to see you cry. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. eerst de Human League. En het nummer heette ook Human. Je moet het niet te moeilijk maken. En daarna de Eurythmics en I Saved the World Today. Ook weer een goede bezigheid. Inmiddels binnen onze Herman de Bruin, dus het is sub-tijd. We gaan het in dit onderwerp over suppen hebben. En dat doe ik met Bas den Boer. Hij is in de studio. Bas, welkom. Hartelijk dank. Suppen. Ja, we hebben er wel eens van gehoord. Maar waar komt het woord eigenlijk vandaan? Het is iets met planken en gedoe en water en roeien en kano, noem maar op. Ja, nou, ja. Suppen is een afkorting voor stand-up paddling. Dus okay. Staand op een bord met een paddle. Ja. En dan over het water gaan. Ja. Jij verhuurt subboarden, hè? Ja. Jullie, daar ben je mee begonnen vanuit een hobby, volgens mij? Ja, zo'n 8 jaar geleden of 9 jaar geleden kochten wij zelf voor het eerst een sub. Wij wonen aan de Bonenvliet, in mijn sluis. Ja. Dus het leek ons leuk om dat bij ons achter te gaan doen. Water en, achter de deur dus, ja. Achter het huis, ja. Een paar jaar later kwam er een tweede sub bij, want ja, het is toch leuk om het samen te doen. Dus mijn vrouw en ik samen het water op en de kinderen ook veelvuldig. En vorig jaar in juni zaten we op een gegeven moment in de achtertuin met te piekeren over wat te doen met de vakantie. Want ja, door corona konden we natuurlijk niet echt weg. Nee. En toen kwam Martine met het idee van, weet je wat, we kopen er nog eens een paar bij en we gaan kijken of we ze kunnen verhuren. Dus je bent op het goede moment ingestapt, zou je zeggen? Ja, dat, ja. Dat ging in één keer af als een raket, zeg maar. En waar varen jullie dan? Bonenvliet noemde je al, dus ja. In de buurt van Maassluis. Ja. Vlaamse Vaart, of ja. Hoe ver kan je komen eigenlijk met zo'n sub? Want het lijkt me nog nou, wel bij ons, ingewikkeld. Ik zeg altijd, als we bij ons achter bij de steiger staan, dan help ik mensen even het water op, zodat het veilig gaat. En linksaf loopt het dood, daar kom je tegen de waterweg aan. En rechtsaf loopt dat aan Friesland door. De Bonenvliet die kruist op een gegeven moment met de Vlaardingse Vaart. Ja, dus precies. Je kan naar Vlaardingen toe, je kan de andere kant op naar Schipluiden. Ja, en halverwege de Vlaardingse Vaart, zeg maar, en waar je bij ons opstapt. Daar bevindt zich de Foppenplas. Daar heb je allemaal nog, dat is een heel mooi recreatiegebied. Ja. Midden-Delfland. En daar heb je allemaal eilandjes en een jachthaven. En jachthaventje. Daar kan van alles. Daar kun je lekker eten en drinken even tussendoor. Ja, ja. En is het zwaar eigenlijk? Je kan het zwaar maken. Hè. Dus je kan het doen als sport, als workout. Dan ga je wat meer de vaart erin zetten. Ja, precies. Maar je kan het ook gewoon heel, heel rustig aan doen. En dat, het mooie daarvan is dat het heel toegankelijk is. Dus echt je krijgt één paddel mee. Ja. Ja. Leuk. Ja. Mooi bedrijf. Samen doen jullie dat. Ja. Met jouw vrouw Martine van der Merwe. Ja, dat klopt. Dus allebei lekker bezig. Daar. Ja. Ja. Lekker buiten zijn. Ja, het mooie is, je spreekt een heleboel mensen. Maar kom je nou zelf nog een suppen toe? Of, Niet zoveel als ik zou willen. Nee. Maar ik vind het vooral het lekkerste om het 's avonds laat te doen als het een beetje ondergaande zon is. Oh, dan, okay. Of 's morgens heel vroeg. Hm? Als je echt nog te douw op het water hebt. Zeg maar. Dan heb je nog geen gasten, die komen later. Die komen meestal pas vanaf een uurtje van 9. Maar leuk om dat mee te maken. Ik zei het al, als het je hobby is en je maakt er een beetje je beroep van. Half je beroep, want je hebt ook nog een ander vak natuurlijk. Maar dan is dat toch wel heel leuk. Zeker. Als mensen daar meer over willen weten, waar moeten ze zijn? Heb je een website, Facebook? www.suppen in Maassluis. Dat is onze website. Mm-hmm. En dat is meer Martine de afdeling, al die communicatie. Maar we hebben ook een Facebookpagina, ook gewoon Suppen in Maassluis. En van tevoren even aanmelden, dat is handig misschien? Ja, ja, want dan kunnen we er rekening mee houden. En, Want hoeveel mensen kan je hebben op het moment? Wij hebben 24 subs en we gebruiken er 20 voor de verhuur. Ja, ja. En die vier die houden een beetje achter de hand voor, nou ja, als er iemand voor reserve weg is of zo. Ja, of als er eentje een beetje kapot gaat, kan het snel kapot of valt het wel mee? Ik heb het pas één keer meegemaakt dat er eentje lek is gegaan. Oké, dus dat valt ook nog wel mee. Dat valt wel mee. Mooi om dat bedrijf zo mee te maken en dat ineens vanuit het niets eigenlijk op te bouwen. Ja, dat is... Dat is wel heel leuk natuurlijk om dat zo mee te maken. En dat jullie er ook plezier aan beleven. Ja, dat is ook heel belangrijk. Ja, dat is het belangrijkste. Ja. Mooi verhaal. Bas de Boer met Martine van der Merwe, zei ik al, Suppen in Maassluis. Dat is de website waar je moet zijn om ook te kijken of je dat ook wil op de Bonenvliet of waar je dan ook naartoe wil suppen. Maar een keer proberen is alles waard. Moet je nog een zwemvest om? Nee. Nee? Nee. Maar kan wel. Ja, dat kan wel. Als je het wil, kan het wel. Nou, vooral kleinere kinderen, zeg maar, die onder begeleiding van ouders gaan. Die kan daar, hebben, daar hebben zwemvesten voor. Die heb je wel. Ja, ja, dus dat kan. Ja, je moet je zwemdiploma hebben, ja, natuurlijk. Mooi verhaal, zei ik al. Heel veel succes met wat jullie allemaal doen. En bedankt voor het gesprek. Je suis allé te retrouver. Toi qui as toujours été présente dans ma vie. Je suis debout presque nu. Je vois tes formes détendues. Corps tentateur défendu. Je cède à tes embruns. Libre et dû. Oh, je voudrais t'épouser. Avec toi m'en aller au rythme de tes mouvements. Pour retrouver l'instant où nous formons un tout. À quoi tu joues? Satin me rend serein. Puis je surnage en cadence pour entrer dans ta danse. Je prends appui sur tes ondes pour me confondre avec ton monde. Près de ton cœur en fusion, le souffle coupé sans concession. Oh, je voudrais t'épouser. Avec toi m'en aller au rythme de tes mouvements. Pour retrouver l'instant où nous formons un tout. À quoi tu joues? Dans ta source de jouvence, mon esprit demeure en partance. Sans gravité en portance, mon corps n'a plus de sens. Embué de nonchalance, ne pas bouger t'offre une chance de m'enlever à la vie. Sans recours tu stimules ma survie. Oh, je voudrais t'épouser. Avec toi m'en aller au rythme de tes mouvements. Pour retrouver l'instant où nous formons un tout. À quoi tu joues? Oh, je voudrais t'embraser. Avec toi m'enlacer au rythme de tes mouvements. Pour retrouver l'instant où tout redevient fou. À quoi tu joues? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

the heat of this crazy night. Come baby, make this one a fast thing. Make my heart sing, 'cause I cannot find the strength to go against it. The way you make me sway while we drink tonight. Intermezzo, altijd mooi meegenomen. Gezellige intermezzo's, daar hebben we dan meer onze Herman de Bruin voor. Zo Herman, en wie zit er nou weer tegenover je? In de studio heb ik als gast Tanja Helderman. Ze is logopedist, maar ze schrijft ook gedichten. Tanja, welkom. Hartelijk dank. Je bent echt met taal bezig dus. Ja, dat klopt. Ja, ja, taal is mijn passie. En dan schrijf je gedichten. Ja, klopt. Ja, begint dat met een leeg blad en moet je dan lang nadenken? Nee, dat gaat nooit op die manier. Nou, nee? Dat is niet helemaal waar. Dat is alleen als ik een opdracht schrijf. Dan krijg ik een concrete opdracht van een opdrachtgever. En dan begin ik wel eens zo, maar eigenlijk start elk gedicht met een woord of een zinsspeling in mijn hoofd. Of een gebeurtenis die je meegemaakt hebt misschien? Ja, precies. En het heeft altijd een aanleiding, maar het start altijd ergens in mijn hoofd. En dan maak ik daar een aantekening van. Het komt heel af en toe voor dat er in één keer al een compleet gedichtje in mijn hoofd zit. En dat schrijf ik dan ook in één keer op. Dat is ook wel bijzonder, alsof het in mijn hoofd gelegd wordt. Ja. En dat hoef ik dan alleen nog maar op te schrijven. Ik zie het helemaal voor me. Er ligt op het nachtkastje een schrift met een pen of met een balpen. Nou, ik vrees een telefoon. Ja, ook. Met een notitieblokje erin. Ja, klopt. En beneden liggen veel aantekeningen, boekjes. Ja. En dan ook nog moeder en ook nog logopedist. Dus. Ja, klopt. Ja, ja. Eigenlijk gaat het 24 uur door. Ja, nou ja, in mijn slaap dan niet, maar het gaat altijd door, ja. Ja, je hebt een mooie kreet gemaakt, die las ik ergens van een van je, nou geen gedicht, maar mijn hart is open sinds ik dicht. Ja, dat klopt. Betekent dat het voor die tijd dicht was, het hart? Nee, niet zozeer, maar ik heb meer toegang tot dat wat er zich in mijn hart afspeelt. Zo moet je denk ik meer zien. Ik ben opener geworden, letterlijk. En door het schrijven maak ik, denk ik, meer contact met wat er zich in mij afspeelt. En ik merk ook door te schrijven en dat te delen met anderen, raak je elkaar. Dus dan deel ik dat met andere mensen. Ja. En dan merk je door de reacties die daarop komen, dat je je aan de ander ook verbindt op die manier, door de herkenning. Je hebt ook meegewerkt aan het Gouden Rouwboek. Ja, dat klopt. Dat is een heel bijzonder project. Ik ben eigenlijk door mijn laatste bundel Lefregels, die ik dus gaat over het thema rouw, ben ik in aanraking gekomen met een groep mensen in Nederland die zich echt bezighoudt met rouwbegeleiding. Mm-hmm. En toen benaderd door twee dames die een boek hebben samengesteld over allerlei dingen die met rouw te maken en rouwverwerking. En daar zijn drie gedichten van mij in opgenomen. Ja. Maar je moet je voorstellen dat daar ook mensen die van as sieraden maken. Daar worden links in genoemd naar praatgroepen. Voor praktische mensen dingen dus. Hele praktische dingen. Ja, een dik boek is dat geworden met allemaal verwijzingen naar het thema rouw. En daar zijn inderdaad drie van mijn gedichten in opgenomen. Ja, en als mensen wat meer van jouw gedichten willen weten, kunnen ze naar die Facebookpagina? Jazeker. Dat is de beste manier, ja, hè? Ja, die is gewoon openbaar. Ja. Ja, ja. En waar moeten ze dan zoeken? Dan moeten ze zoeken of gewoon op mijn naam, Tanja Helderman. En als ze op talig zoeken met dubbel A, dan vinden ze mij ook. En binnenkort komt er ook een website. Die gaat tanjahelderman.nl heten. Oké. En daar bied ik dan al mijn diensten als dichter aan. Nou ja, net zoals in dat Gouden Rouwboek gebruiken mensen af en toe gedichten van mij. Om in een boek te verwerken bijvoorbeeld. Maar ik schrijf ook wel in opdracht. Een mooi verhaal om dat allemaal te horen en wat je allemaal doet. En dat je mensen daarmee troost biedt. Dat is nog het mooiste, denk ik. Absoluut. Ja, ja. En voor jezelf ook. Ja, dat geeft heel veel voldoening. Uiten. En het maakt dat je sterk het gevoel hebt dat je niet de enige bent die met bepaalde dingen geconfronteerd wordt of met bepaalde emoties maken krijgt. Ja, dus je laat mensen van jouw inzichten genieten en zij genieten er ook weer van en kunnen weer wat anders bedenken daarvoor. Ja, dat kan zeker. Ook natuurlijk allemaal. Kijk even op de Facebookpagina Talig en dan komt het allemaal goed. Of kijk even bij Tanja Helderman, dan kom je het allemaal vanzelf tegen. Tanja, dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes met wat je allemaal doet. Want er komt een nieuwe dichtbundel aan, heb ik begrepen. Ja. Daar wens ik je veel succes mee. Dank je wel. Dat die uitkomt. En nou, misschien spreken we elkaar nog een keer als die bundel er eenmaal is. Ja, dat zou leuk zijn. Dank je wel. Dit is De Late Avond, met Harry Kuipers. En daar gaat ze dan met haar heartbreaker. En de overstap van de heartbreaker naar de man met de potten en de pannen, die is niet zo groot. Mijn gast in de studio is Simon van Oosten. Hij is meesterschilder en hij heeft een aantal decennia, vier decennia gewerkt aan het Delfts Blauw schilderen. Simon, welkom. Ja, zeg maar, dankjewel. Simon, vind je misschien wel goed? Ja, dat is helemaal prima. Helemaal prima. Delfts Blauw schilderen, dat is een hele bijzondere tak van sport, denk ik. Of vind je het heel gewoon geworden inmiddels na die vier decennia? Voor mezelf wel. Maar als ik erover praat, dan blijkt wel dat het toch wel een heel bijzonder beroep is. Mm-hmm. Waar dan toch ook wel weer veel belangstellingen voor is. Veel vragen. Ja. Het is toch anders als dat iemand zegt, ik ben timmerman. Terwijl dat ook een fantastisch vak is. Hoor. Ja, natuurlijk. Laat ik dat even voorop stellen. Maar er zijn maar heel weinig mensen die dat Delfts Blauw kunnen en willen schilderen, denk ik. Ja. Ik begrijp altijd, zwarte verf. Ja, klopt. Het is een kobaltoxide. Mm-hmm. En die kobaltoxide die is inderdaad zwart van kleur. En na het bakken, of tijdens het bakken, dan komt er een chemische reactie. En dan verandert die zwarte kleur dus in het bekende Delfts Blauw. En hoe krijg je dan die nuances erin? Het ene stukje is lichtblauw, het andere stukje is donkerblauw. Ja, nou dat heeft dan te maken met het toevoegen van water. Hoe meer water je toevoegt, hoe lichter de kleur. Dus als het fout zou zijn, ik zeg niet dat je fouten maakt, maar als het fout zou zijn, gaat het gewoon weg? Nou, ieder mens maakt fouten, dus ja, ik ook. Dat zal ik wel. Ja, je hebt fouten en fouten. Laat ik mijn penseel vallen op iets wat echt wit moet blijven, dan heb ik een groot probleem en dan kan ik opnieuw beginnen. En dat is natuurlijk toch wel treurig als het een stuk is waar je al een uur of vier, vijf mee bezig bent. Ja, probeer je te voorkomen dan. Ja, maar het kan natuurlijk ook zijn dat het een klein foutje is en dan maak ik er een iets ander bloemetje van of een blaadje. Dan wordt het tweede keuze of zo soms. Nou, kan zelfs dan is het nog niet te zien. Oké. Dan gaat het gewoon goed. Het is wel een echte meesterschilder die er zit. Oh, ik heb wel een foutje gemaakt, maar dat werk ik even weg. Zo werkt het. Ja, zo lijkt het tenminste. Ja, als dat kan, dan kan dat, ja. Ja. Porseleinen fles, oftewel Royal Delft tegenwoordig. Je werkt er niet meer, hè, op het moment. Nee. Daar ben ik 5 jaar geleden inderdaad weggegaan. Ik kreeg een nieuwe uitdaging en ik dacht, dit is echt een hele mooie uitdaging. En dat was bij een ander bedrijf, bij Heijnen. En daar moest ook gewoon een hele nieuwe collectie neergezet worden. En zo'n uitdaging krijg je 1 keer in je leven. Ja, dus ik denk, dat moeten we doen. Maar goed, dat is ook mede dankzij de COVID is dat niet meer wat het was, hè? Nee, helaas is dat dus inderdaad een maand geleden gestopt voor mij. En daar is inderdaad... corona, de grote spelbreker. En nu? Het huis schilderen? Ja, daar ben ik ook wel mee bezig, het is ook verf, maar het is wel iets anders dan je gewend was natuurlijk. Ja, het is compleet iets anders. En ik vind het bijzonder jammer dat gewoon mijn vak, waarvan ik toch dacht, ik ga tot mijn pensioen daarmee door. Iets wat ik zonder mezelf nou erg om een voetstuk te zetten, denk dat ik daar goed in ben. Ja. Maar dan gaat het door de buitenwereld, door andere dingen, komt het tot een einde eigenlijk. Dat is vervelend. Ja, daar heb je zelf geen invloed op. Nee, en dat is echt, ik moet zeggen, dat kwam knetterhard aan, ja. Maar goed, we hopen dat je toch nog plezier houdt in alles wat je doet. En het leuk om een inkijkje te krijgen in het Delftse Blauw van Royal Delft. Want daar heb je toch het langste gewerkt. Ja, dat is toch wel leuk om dat te horen. Ja. Als je iets meer wil weten over Delfts Blauw, Royal Delft... Denk dat dat een goede website is? Ja, dan kan je zo inderdaad naar de website. En daar kan van alles gevonden En de fabriek is ook te bezoeken, hè? De fabriek is te bezoeken. Er zijn workshops te doen. Het is van alles. Dus. Erg uitgebreid, ja. Mooi. Zo'n inkijkje in de Delfts Blauw, zei ik al, door Simon van Oosten. Hij heeft heel lang bij de porseleinenfles in Delft, oftewel Delft, Royal Delft, moet je tegenwoordig zeggen, gewerkt. Ja. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat je allemaal gaat doen. En laten we hopen dat het nog even lukt om weer een baantje te vinden. Ik hoop baantje. Dat Royal Delft dat ik daar nog weer terugkom. Ja. Laten we mee hopen. Ja. Dankjewel. Made lots of friends, men in different places. En zo had Janet Jackson ook nog even haar aandeel in dit programma. Het zit er bijna op voor vandaag, deze De Late Avond. Pas de probleem, zeggen ze in Frankrijk. Want morgenavond, dezelfde tijd, dezelfde golflengte, een nieuwe aflevering. Maar dan met Bert de Wolf. Kijk hier nog even op onze website, altijd leuk, delateavond.nl. Ik wens je een hele rustige nacht en wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Doei!